Zo, nou lief luisteraar, ja dat... Dat was even wat zeggen. Tering, ja, dit was Noise Femmer voor dit jaar. Ja, het is al wel december geworden. Maar ja, dus tot, ja, dit was het. Wat een nacht. Wat een, die je normaal alleen in films ziet. Maar ja, dus nou, genoeg van Noise Femmer dit jaar. Dus dit was het voor nu, dan tot nu toe. En moeten we nog even evalueren? Een van de beste Noise Femmers ever. Ja. Wat een fucking goede avond. Ja, wat een fucking goede avond. Ja, wat een uitsmijter. Dank iedereen die heeft meegedaan en rondgerend. Ja, en geweldig. Ja. Het is echt... Ja. Dit was hem. Ja, dit was Noise Femmer 2025. Noise Femmer 2025. Ja, denk er nog eens aan als je op je oude stoel zit. Ja. Een sigaartje te roken op een bankje in het park. Ja, dus nou, dat, ja. Dus dat was het voor nu hier. En nou ja, later komt er nog wel weer iets anders of zo. Misschien morgen is er een grote demonstratie op de Dam voor Soudaan. Nou, er gebeurt nog veel meer, dus dan moet je even op de agenda kijken. En, dit was het voor nu hier, live vanuit de Vondelbunker, signing off. En, nou, blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel, want er komt wel weer meer een keer. Als het, ja, als het mee is. Dus,